أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سوره الانبیاء د اته څلوېښتم آیات څخه شروع پر شپږتم آیات باندې ختم شو. د دې رابط د ماقبل سره دا دی چې د سورت د سره څخه بیا تر دغه ځایه چې اوس موږ درس راویلی دي په دې کې د توحید او د رسالت داسې یو ډېره برخه په دغه کې وه چې د الله وحدانیت یې بیانوه او د نبی علی صلوات و سلام رسالت او بیا چې دغه توحید او د رسالت څخه چې کوم څوک مخالفین و انکار کاوه د هغو د پاره عذاب د آخرت کې عموما کشه شاوه چې د شک و تل یې ټولو ته په آخرت کې عذاب ورکول کیږي او د دې دنیا د پاره چې دی عذاب د جنو جنو د پاره ولی کافران داسې نه دي چې ګور ته په دې دنیا کې عذاب ورکول کیږي چا او چا ته په دې دنیا کې سزا ورکول شوې ده او پاته د آخرت عذاب هغه عام دي ګور ته ورکول کیږي. نو ګواکې درې خبرې مخکې ذکر شوې وې، د الله توحید، د نبی علیه السلام رسالت، او چې کوم څوک د دغه دواړو څخه انکار کوي د هغه دپاره استحقاق د عذاب په آخرت کې عموما په دنیا کې ګای ګای ده. اوس دغه مضمون چې دی په ذکر د یو څو قصو تاییدوي، د سور سلانو قصې را پیشي، نو د دې تایید به څنګه په اوسې داسې برای به مثلا موسی و هارون برای به خود دغه دوه هم دغه دی رسالت ورکول سوی دی. نو رسالت که په انسانانو کې چې انسان وي دا نه بلده کاری نو هغه بیا ولې منې؟ نو نبی علیه السلام که رسول سي هم نو په دا قصه د هغه تایید کیږي. توحید د هغه تایید داسې کیږي خو چې دغه موسی و هارون چې ته منې یهودي و نصرانی، مثلا عیسی علیه السلام منې نصرانی ته وایي، خو هغو هم دغه توحید بیاناوه. نو چالته دا هغه سره بد نه ایسی دی د نبی علیه السلام سره بیا وی بد ایسی. او په جیزی منزی من که با دا جیزینو قومو اغا حلاک ذکر که چه داغ داغ قوم پا جی عذاب حلاک سو نو اغا خبره با مصابیت ازیش پا جی دنیا کم کافر تگای گای عذاب پر کول کیش او دا آخرت غیخ و عمومی دی اغا خود شاک و تلی. نو ذکر دا دا قصو چه وز شروع کیش دا هر هر قصه ام دا توحید تایید کی چه گوره زرون بیانو چه پا خواتر سوی دی ام داغ خبره کول ام دا رسالت تایید کی چه اغا رسولان هم انسانان و لکه دا نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم هم دا جه عذاب تایید کی چه اغا دیزین قومان حلاک سوی دی پا دیه دنیا کی نو که دایست دا مکی قریشتون پا دیه دنیا کی عذاب رو لروار کول سی که دایست مزمون تا متوجه است. نو دا اول قصه چه دلتا ذکر کیج اغا دا موسا و دا هارون دا پا دا یو دری آیاتی که فقط مختصر ذکر کیج برا دا ابراهیم علیه السلام قصه شروع کیج دیسی اللہ فرمائی ولقد اتاقی خسرت آتینا مجور کری و موسا و موسا تا و هارون او هارون تا دی دوارو تا چی سر ورون و دی تا مجور کری و الفرقان و فرقان مور کری. فرقان سمانه اغا سی شی مور کری و پرت کون که دا حق دا باطل و الفرقان پرت کون که دا غی ترجمه اسوالا دا جا فرقان مجور کری و موسا و هارون تا الفرقان پرت کون که دا حق دا باطل و غضیاء او روشنایی مور کری و چه خلق لاره پا پیدا که و ذکرن او پند مور کری و جل متقین دا پار دا پریزگاران و چه دا پریزگاران دا پار پرا پند تکشی که نو دا دره سر سپت دا چاجی چه پرخ کون که ام دی رونا ام دا ذکر ام دی اغنو تورات چه تورات مور رو کری و نو یو تفسیر دا غره کم سو چه دا مادر تو افرقان غضیا ذکر دره سر دا چاج سپتو نسول دا تورات سپتو نسول تورات پرخ کون که دی تورات رونا دا خلق تلار مخلق لار په پیدا کېله کې پر چراغ تورات ذکر پاندې د فار د متقین علامه قرطبی رحمه الله چې دی هغه به د شکر دی هغه دغه فرقان چې دی د فرقان څخه فرق کوم کې د حق د باطل معنا هي سیده خو تورات نه دی ځنی مراد د دې څه چی شي مراد د دې څه هغه امداد هغه کومکونه چې پر خاص خاص مواقع باندې د موسی او د هارون علی پاک کړي هغه کومکونه مراد مثلا یو هغه ځای چې شو هغه دا دی چې د موسی علیه الصلوۃ والسلام مور چې دی وسندخ ته واچو خو د فرعون د ذبح د بیرې واچو چې الله لیه الله دغه امداد د دوه کې چې د فرعون د ذبح سی اخلاص کی مور ته الهام دا وکي چې په دریاب کې واچو دریاب راوړي د فرعون وکورته د فرعون په کور کې لیکي دغه غټ امداد وي چې کوم دشمن چې ده په قتل پسې وي چې الله لیه داغه په غېږ کې واچو چې وسې لویه وه د پاچی په کور کې چې هغه هم داسې بچا چې د خدای دعوا کړې ده نو په څه ناز نعمتو به دوی لیسه وي الله ته نو الله وایي خدای امداد دی ابا فرعون د غسې ډوډۍ هر څوک چې خپل دښمن ته د غسې ډوډۍ نه ورکوي مګر دی په داسې ناز و نوازش باندې لوی کې د الله پاک امداد و نو دغه امداد په خپل ځان کې فرق کوونکی د حق د باطل دی چې دغه معجزې ته وګوري چې د بني اسرایلو اویا زره کوچنیان تر تیغ وختل الله سول او موسی علیه السلام بچاو سو دا محفوظ دا حفاظت بچاو د ته چا ورکوي خو الله ورکې دا یو امداد پر یو خاصه موقع ورکې دا ډېره خاصه موقع و بل موقع چې دا هغه د فرعون زلالت و ذلیل والی دی چې کوم وخت موسی علیه السلام بیا رالی د شعیب علیه السلام د خوا څخه رالی چې دروازه یې ورټکول راوتې ور زه تا ته دعوت درکوم چې الله عز وجل ومنه هغه ول څه نه ولدي چې شروع کوي معبود خو زه یم الله خو زه یم. نو دلته چې دلایل سره شروع سول دغه وخت کې چې د موسی علیه السلام باندې بیا وروسته هغه معجزه ښکاره کړه فرعون څونه ذلیل شو اغه جادوگران و ګرد دلته ایمان بار راوړي کنه راوړي خدای قصه ته سوري دی دا بل خاصه موقع ده چې علاوه د امداد ورکی پر یو سر باندې په زورو جادوگران د فرعون سره د ټول زهیل سو خو ایمان راوړي فرعون پر خپل کو پر باندې پات وسو نو دا بل یو امداد دی چې فرق د حق د باطل په دغه زګړی کې پوسو بل خاصه موقع هغه و چې د بنی اسرائیل روان په لاړ یوغه بحرې قلزم ته چرسیدي د جې خو د فرعون په وچ وسه واسو چاری گرد تشتیدل یرا چنگی که چی پرعونیان ورطلا و دی تالا و تالا دا دریا بودی تا کتسیه کتسیه که ترنا با تسن یاوری دیو چی او بلا که جوال داسی دریر او اغم دول اس پسی اغم در بچه سر لری چی سر یوین او دا پرعون لشکر اگر دا پا دا اغم او بو که چی دی تروا و تی پکشی که غرقی که دا پر یه خاص موقع بل چی چی دیو دیسی امداد دی چی اغم پرق دا حق دا باطل را ولی چی ارچوک باید پا جه پوسی چی دا پا خدای نبی دی تا او بلی دلی چی دا رکم دریر اغم چی پلا کاره و برا دا رکم و دری جا کسی کسی اسوی نو دا غسی مواقع خاص خاص چی کم امداد سوی دی اغم امداد خپل دا جه پرق رکی چی دا اغم موسی حق دی هغه دشمنه باطل دی نو د فرقان څخه علامه قرطبی رحمه الله دغه مرادی فات زیا و ذکر د تورات صفات کینو هغه فرقان صفات نو پر اول تفسیر خو درې سره د چا صفات نو سره د تورات پر دې تفسیر باندې فرقان جلا د امداد سنو د سرجمه برکو پر دې دوم تفسیر ولقد بتحقیق سر اتینا مجور کړي و موسی و موسی ته و هارون و هارون ته چورور دی الفرقان هغه امداد چې فرقون کی د حق د باطل هغه امداد مور لر ور کړي و وغطیا ان رونا و سراغ و ذکر او پند للمتقین د پاره د چا د متقین چې هغه به تورات دی د رونا و د پند کار به چا کا و د به سپت هغه تورات ته پاره سو فرقان د هغه امداد د پاره استعمال سو هغه کومک تعالی تعالی غیبی چې پر دې څو مواقعه د موسی علی السلام سره کړی دی پس یاله تعالی د متقینو بیان کی چې په تورات کې چې ذکر د متقینو د پرو کم متقین الذين يخشون ربهم بالغيب الذين اغم متقین یادهم يخشون چې دی بیریدل ربهم د رب څخه د دی بالغیب په نلی دل سره رب العالمین دا خلق لیدلې دی وس مثلا په دا اوس زمانه کې مرتي سره په کله لیدلې خدا رب اغه آثار و نقش و اغه دلایل د قدرت مجلد دی مگر بارونو ځنی بیری چې ار کار کو زړه نظر چې کې په دې کې را ټینګ کړم کې په دا کې را ټینګ کړم دې دا غسې بیری دل الذين دا اغه کسان دي د متقین یخښونه چې دی بیری ربهم در رب څخه د دی بالغیب په نلی دل دل نه دی ځنی بیری و هم من الساعه مشفقون وهم او دا غرنګ دوی ته متقان من الساعه د قیامت څخه هم مشفقون بیرې دن کې د قیامت هم وا ماخص دی په لرزه دا به وي برای نو قیامت خود مسخرو د پاره نه راځي چې بیرته به اگر د انسانان د ژوند کې خود حساب د پاره راځي نو دا غرب چې د عزیز نه بیرې جن کغه په دغه غړي ناراض وز ما ټینګ از ما غریب کې وکی ټینګ کړ شکا شکی دوه ځخته نو دې د دغه ساعت ورځ څخه هم بیرې ساعت معنی قیامت لکه د الله چې بیرې د هغه ورځ هم بیرې جوړ خو هغه ورځ د حساب د چې الله حساب کوي نو د متقید به نه شي د تبیا کړي چې د متقید په ځای کې دوه خو په دې دوی بیرې د رب العالمین سم بیرې خو قادر مطلق دین او د دغه ورځ څخه د قیامت هم بیرې خو د قادر مطلق په الکه الکو په اختیار کې د حساب مراکز ما غریب توسه زه په حساب کې را وګرځول سواله نو دغه متقانه د پاره د تورات ذکر او پندو نو برخ په تورات کې کوم احکام راغلي دی چې دا بیر لري خو ګرد عملي کوي نو دغه د پاره پند سو کنه او هاذا ذکر مبارک خبر بیر تر علی د موسی او د هارون علی السلام قصه د مجمل از مر ذکر ته از مر زیان ته کیره کړ تفصیل ورکي څونه وږې خبرې پکې کې په دې قصه کې خو په سورته عرب کې موږ ته سوال یاده خو دلته چې دی بارنه الله پاک دې سوای د قران خاطر خبره راوګرځیده چې د تورات خبره مو واوریدل چې خدای او ذکر د موسی او د هارون ذکر مو واردې چې رسولان و او هاذا دغه قران ذکر دا خون پندې خو ذکر څه چې هغه وخت یا ان و ذکر اچ تورات نه لا ته د قران نو چې شریم د قران کې بل بده خبره سته خدام ټول ذکر نو چې تورات مانی او هغه سیدی پر موسی نازل سوی نو دا به ولینا بلاده کار دی برای وایا دا شاعر دی دا ساحر دی دا د زانه دی جوړی دا د زانه نه دی و هاذا دغه قران ذکر دام یو پند مبارک برکتناک برکتناک څه معنی یعنی کثیر الفائده اشرف علی تنوی رحمه الله دا برکتناک دا معنی یو شي چې برکت مو ری ډیر کار ځنی وخت څه د برکت ډک نو قران کریم په کثیر الفائده دی که څوک ورته متوجی شي ډیر ګټ به ځنی وخت په خپل زندگی کې نو دا ذکر دی مبارکون برکتناک دی د دې برکتو ډک دی کثیر الفائده دی انزلناه و موږ نازل کړی دی هدا دی علی او ځان ته نسبت وکړي کدا اس په خبره پوسیونو چې دام ذکر مبارک دی موږ نازل کړی دی نو اوس ته تجوی خبرې ثابت شوه یو دا خبره چې د الله عز وجل عادت شریفه دغه دی چې د زمانه پر پړاو باندې کتابونه نازلې د زمانه یو پړاو کې شیر بیا یو نبی راسي کتاب ورلره ورکی بیا چې بل پړاو کې شیر بل اخر نه پړاو دغه دی چې د نبی علی سلام سره ونه سبا تر قیامت د دې پړاو د پاره دغه ورکی نو چې د الله تعالی عادت انزال د کتابو دي چې کتابونه نازلې او بیا د قران په باره کې په صراحت ویل چې موږ نازل کړی دی نو د دې دوه خبرو سره سره چې د الله عادت هم در معلوم دی چې الله کتابونه نازلې انسانان محمل نه پرېږدي انسانان به هدایت او به رهنما نه پرېږدي دا غسل کې به شپانه رمه دا رقم نه کوي یو څوک تر ترالیجی او بیا په خصوصي د قران په باره کې ویل چې انزل نه موږ نازل کړی دي او بل هغه دی دلیل پروت دی دغه د پاره چې قران د الله تعالی کلام دی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله که شک پک شکل لري خو تاسو میو سوره جوړ کې خو دې موږ ملامت که مقابله وکنه اعوذ بالله نو شه چې دا خپل قران هم د خپل ځان څخه دغه دلایل وایي چې د ته وایي چې د الله کلام کوي خو ته دوه آیات جوړ الله هم وایي چې انزلناه موږ نازل کړی دي عادت ما غدي کیسه چې موسی او هارون ته کتاب ورکړی دي نو در دغه خبر ورسته اف انتم له منکرون ایا تر دغه خبر تر ښکاره والی ورسته هم فانتم تاسو له دا قران در منکرون انکار کوونکی اس نو بیا خو دې انکار ځای ولا کا پاتې دي وس کاله تعالی ګر سره مزه کی ته کتاب نو نازل کړی تر نه پوری برابر نو تاوی چې نو قران څنګه نازل کی بل کتاب نه دی نازل شي خدای الله عادت تر معلوم شي چې دی نازل یې یا قران په خپل ځان کې د حقانیت دلیل نه درلود چې دا قران اعجاز دی یا الله نه وایي چې ما نازل کړی ته به انکار کولای چې دا ګر د خبرې نسته نو ایا فانتم تسله دلر منکرون انکار کوونکی است د دغه اظهارات سره سره لا ته انکار کوي قران نه مانی تر دې ځای پورې د موسی علیه السلام و سلام د قصې اشاره ختمه سره زوبل ځای ته ورزو هغه بیا د ابراهیم علیه السلام و سلام قصه ده خدا هم د الله تعالی او رسول دی نبی دی که دا هیڅ خبره پوهیږي دا هغه بیان براو کې چې هغه ګورم توحید ته دعوت کړی دی پر توحید جنگونو او مقابلې کړی دی نو خدای توحید ته د په قسم کیږي کنه کیږي او دا غره کم د په رسول والی باندې د الله رسول راجل سوي د نبی علی السلام تایید په کیږي کنه کیږي خدای هم دا قصه رسول دی او اوس بیا دا قصه بیان نه د دې قصو د ګرد مطلب یو دی چې د هغه سرته سره چې د هغه ځای پر کې خبرې سوي چې توحید او رسالت او د منکرینو د پاره استحقاق د عذاب دو په دوه قصو دغه تایید کول کیږي د دې پرمای ولقد فتاقق سره آتینا موږ ورکړی و الله پاک و ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاه والسلام رشده هدایت د هغه حکیم المت رحمه الله په خوش فهمی باندې چې شکر دی تعبیر کړی موږ هم هدایت لارښوونه زکاوت و په دې الله کې رشد ده رشد دغه دی چې ته دا خبره ورته وکې مغزه ورته مصرف کې نو دې قرار خبره درک زده یو څوک څوک پڅی وي چې درې واره خبر ورته راوګرځي دی ویز ما دماغ ډبل دی باره په خبره سر نه خلاصیږي نو الله وایي ما وایي ابراهیم ته رشد ورکړی خوشفهمي ښه فهم خوشفهمي معنا ښه فهم چې دا خبره ما ځاغه بنیاد ورته کشیر دی بلا پر خبره درکې چې دا سراته وایي نو په دې کې دغه استعداد الله تعالی یې شي ولقد بتحقيق سر اعطينا مجور کړی وو ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته رشد او هغه هدايت او هغه ش په هم د چ ډیر ش د زين کې زی درلود من قبل په خاطر موسی او تر د هارون د سینه دي چې نه بوته چا څه ما زرا شروع دي د موسی او د هارون تر دې د مخله ابراهيم عليه السلام کې رسوي دغه ته مو ش رشد هدايت کړی وو كنا به عالمين علاوه و كنا مجو به په دغه ابراهیم سره یعنی بیرشته ده په دغه استعداد سره عالمین موږ علم درلودونکو موږ علم پر درلودي چې په دغه ابراهیم علیه الصلاه والسلام کې دغه رشد دغه خوشبهمه استعداد پکښ کېستانو وکړه موږ و به په دغه ابراهیم یعنی په استعداد او لیاقت سره د چې د علما او عملا سون استعداد د لري په دغه سره موږ و عالمین علم درلودونکي نو چې په استعداد خبرونه دروشت مو چې کی ولر ورکې چې دغه قابل دی چې ولر ورکې کې ک علمي رشد ک عملي دي سره سوالې سي الله و دا هغه څه اټکلی نو ورکول سوی هغه کار استعداد مشتمل لکه موږ چې چاته یو حساب په لاس ورکو پر ځکه د یو غټ دکانو یو مغازه د سٹور دی دلته چې منشي وټاکی نو براغه سٹور والا وای برای نو زه په د پیدم چې دا کار به د ولا کوه کې په د پردی په د پردی معنا دا استعداد او لیاقت د سره پروت دی د غس الله پاک چې موږ چې دته دا کار وکړو په د سره عالمین استعداد را معلوم موږ غو به په دغه ابراهیم یعنی په هغه لیاقت سره علمي او عملي چې د درلودي عالمین علم درلودونکي وو موږ و ام اذ هغه وخت موږ دته د رشد ور لره ورک هغه دروش ځای وسوای اذ هغه وخت قال چې د وویل ل ابيه وخپل پلار او قومه وخپل قوم د خپل کلی چې دی دا هم جوار د دې تربرونه پلار او دغه چې د شوی ما هذه التماثيل ما چې شي د هذه التماثيل دغه بوتا التي اغه انتم چتسي لها واغلر عاكفون عبادتكم كياس عقوب په یو شي ته انتظار کولی لکه معتکف چې دلته په انتظار کې ناست د الله د رحمت او د بخشش چې الله پاک ماته بخښه وکړي د محلیه ته بخښه وکړي. دغه عاقب دغه دی چې چاته منتظر د عبادت په رقم باندې. نو تاسې چې دغه تماثیل بوتانو ته یا پر سجدو منتظر یاست، پراته یاست، یا پر رکو یا په ناست کې ورته ناست یاست، زاری ورته کوي شیاس، بل دغه اوس څه شي دی؟ دا پښتنه هم دا رقم دی پر سپک رقم ورته پیش پر دغه څه بلای وي چې تاسو دلته عبادت ورته کوي. دا خبره د دغه ځای را شروع کړه. نو رشد په دغه ځای کې دی چې خبره بی خکر راپورته کړل. اذ هغه وخت قال چې د وویل لابیه و خپل پلار ته و قومه و قوم ته ده. والما چش دي هذه التماثيل، دا تماثيل چې دي دا جمع د تمثال ده. تمثال و اغه صورت کالبوت توای چې روح نه پکشي کړي. دیم دغه سی صورتونه جوړ کړی و. نو ځینې صورتونه وای د حیوانات پر رقم لپک شو، مثلا د زمری پر رقم صورت، د شو خلکو پر رقم مجسمه جوړ کړی و. ان څوک به یو تو څوک بل تو بارل دان بیا الله تعالی تز مش شفاعت کوي ولې جه کوي. نو دو فل ما چی شي هذه التماثيل دغه صورتون التي اغه انتم چتس لها اغلر عاكفون عبادت کوون کیاس چتس د عبادت د چی شي د دې کیسه است معلومه څه کار کولای شي. تماثيل خو مې درته ذکر کړه چې روح نه پکې کې، یعنی خو ته په خپل په یل چې د خپل ذات سره هغه ذات ته کې دای نه شي، ته بیر اخلي جګ به درې پر میز برګه د سټ پکې دا دی چې شي دا چې عبادت کې. قالو دی په جواب کې ورته ویل برای ول وجدنا اباءنا لها عابدين، وجدنا مش پیدا کړی دي اباءنا پلرون زمر لها د پاره د دغه تماثیل بوتانو عابدین عبادت کوونکي. وره روندا تا ته نه معلوم خو زموږ د پلار د نیکه څخه د دغه عبادت کېدی، نو موږ هم دغه عبادت کوو. نو پلار د نیکه لاره خو به نه کشي لکو د دې دلیل ته کېدای شي متوجه شوس دی په خپل دلیل کې چې شپېش کې تقلید یې پېش کې دلیل یې نه دی پېش کړ. پر بابا دغه رقم کول، بابا نیکه مې دغه رقم کول، څه دې کول چې پلار او نیکه دې کول بس دغه دا د دې دلیل دی. نو دې دغه جواب کلو وجدنا موږ پیدا کړی ابا انا پلرونه زموږ له دا دغه تماثیل د پاره عابدین عبادت کوونکي. دا خو د دې د خو جواب سوچ په تقلید ور لره ورکړي چې موږ د خپل پلرو تقلید کوو. د ابراهیم علی السلام سوال ګورې چې دا تقلید کوي. قال ابراهیم علی السلام لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین، لقد په تحقیق سره کنتم تاسیاس انتم تش و اباؤکم فلرون استسهم فی غدلال مبین پر گمراهی کی شکاره، فی غدلال پر گمراهی کی مبین شکاره. وس به یت تش عمیق متوجه سی چې دی په خپل د خپل پلارو د نکته تقلید پیش. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دې د تقلید را دی. دلته وس بل خبره پیش چې د ځینی کسان د اوس بدبخت خلک چې پیدا سی وي چې مسلمان توي الکه توجد امین د غس قرار و د په زور و هغه ورته وایي بابا زموږ ملا صاحب دغه رقم قرار وایي زموږ پلار هم دغه رقم قرار دی. دی دغه آیات ورته وایي انتم و اباؤکم فی ضلال مبین، ته په ګمرۍ کې لکه دا ابراهیم علیه السلام چې مشرکانو ته ویلي دی، دی و دغه مؤمن ته دا دلیل وایي. یا د مثال په طور دی و دغه مؤمن ته وایي ته ولې زیارت ته ځې؟ هغه وایي بابا زموږ ملا صاحب هم تلی بابا هم تلی. دی دغه خبره ورته کوي چې ته مشرک یې. دا اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي دا دونه غټ حماقت دی کوي په دغه نه جهالت کې غوټه دي چې دی پر مؤمنانو دغه آیات راپورته کوي. ابراهیم علیه السلام خدا ورته وایي چې ته او ستا پلار دواړه په غدلال کې څه منه، یعنی د خپل کار لپاره دلیل نه لري. پلار چې دی ام وجه چاته عبادت کوي وجه بته پر دې دلیل درلود، خو هغه ګمراه و. ته چې بیا د بابا په خاطر کې ختم ګمراه نو دی ګمراه دی بابا چې تم ګمراه هغه بلا دلیل دا کار کوي چې هم، یعنی ته دړانده تقلید کوي. سړی چې تقلید کوي تقلید دا معنی درشا پر قدمو په پسې پسې روان. نو خو چې سړی خپل سترګ وري اړوند راولاړ سي بار د پسې دې کې ګوت ور باندې په پسې پر سم لار باندې ځکه نه دي. نو چې یو وروند مخه کې دا بل وروند په پسې کې دا تقلید سي دي، خو نه دي سي بابا خو دا خپل دا چې مخه کړی دي خو هغه لار نه ویني زوی مړی. نو د دې مثال خو دا غره کم دي چې بابا دې امروند دلیل نه درلو دي بچي سوچ دې کولی ته درغه بتارې زوی مړی په بابا پسې. یو د مؤمنانو مسله ده. نو چې دی زموږ ملا صاحب دا کار کوي نو دی براوی چې تو ملا صاحب دواړه په غدلال مبین کې اسنو ملا صاحب دلیل نه لري، خو هغه لري خو په حدیث کې پر دې په بر پر دا قیاس سره کوم قیاس مع تاریخ دی چې کوي د دنیا کابل ابل ابل چې کاونه غو دلیل نه درلودي خدای نه کګانو سلسله چې واخې خو د نبی اسلام اصحاب ته بار رسیدي. خو غو دلیل د رودی پیغمبر د غسل دی صحابه د غسل د تابعین لیدله نو دغه خو چې دی په خدای لږ مبین کې نه کی که دایس په خبره پوسی چې زام زه د خپل پلار په کول دار کوم دای ماته د آیات کې شیخ دای ما سره ظلم کوي ابراهیم علیه السلام خپل تو پلار دې دواړه په خدای لږ مبین کې است نو دا بل زومړی چې دا اوس بدبخت دی ما او پلار دواړه په خدای لږ مبین کې بولی خدای ظلم دی کې خو زما غو دلیل درلودي زکه نه لرم زه د تقلید کوم زه په دې شي ځم که دایس په مضمون پوهیږي نو د دې مثال د ابراهیم علیه السلام د پلرګنۍ او د د قوم مثال دې څه چړوند پړوند پسې ونه د آیات ورته وای زموږ د عام خلک چې دي دې چې تقلید کوي په خپلو علماو پسې دي نو دې مړوند پړوند پسې دي خوړوند په بنا پسې دي ړوند دا نه معنی چې سترګې نه لري معنی دلیل د کتابونه نه دي ویلي وایي ما که نه دي ویلي ملا صاحب ویلي بس په ده پسې د سر امام ابو حنیفه رحمه الله خو اصلي مقتدا دی هلته دا سلسله خو بره ګرد هلته رسیږي و همزه په ده باندې بره پسې نو دی دغه تطبیق چې دغه بدبختان پر موږ باندې کوي دوی په دې کې ډېر د جهالت څخه کار اخلي دا ظلم کوي د دې خلکو په باره کې خو بهر بېرته زه خبرې ته راځم دوی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په باره کې دا خبره پیش کړله چې موږ خو پلار دغسې پیدا کړو زما بابا د دغه بت عبادت کوه قال دور تور لقد په تحقیق کنتم تسیاست انتم تسی تاکید یې واقعي و اباؤکم پلرونه ستسي دا یاس پیغ دلالین په گمراهی کې مبین ښکارا برمله گمراهی د دلیل نه لري بته پر سجدا پوره کې خو پیش کوي الهي دلیل پیش کوي چې خدای پاک یا په تورات کې نعوذ بالله ویل یا په انجیل کې ویل یا په زبور کې یا په صحیفو کې یا په قران کې چې د بتانو عبادت کوي نو چې یو دلیل نشته د کومې خواه کوي دا خو د ابراهیم علیه السلام خبره سعودي کې ویل قالو دې باره په صورت ویل اجئتنا بالحق جئت آیاتارا تکړی دینا و مشته بالحق پرشتیا سره دغه خبره چې تا مشته راو ته وسره چې دغه سی وایز رجه دغه رقم دی نه لکه څوک چې خبره برته د سره شته رشتیا یار که مسخره کدار ک دیم پر ابراهیم دا شک نه راتی چې ابراهیم به دغه بوتانو دون سپکاوی کی مشته به دار کم برل ته وسره رشتیا وای که ما زګه پکایم قالوا دول اجئت آیاتارا تکوکی نا و مشته په خبره بالحق پرشتیا سره دا وسره رشتیا وایز رجم دغه سی ام انت من اللاعبين ام انت ايا كتي من اللاعبين د مسخرو کو مسخ کما ز بازی ک مسخریه ک دار کم د د درک معلومی د د درک معلوم چې دا خبره د زړه ده ک د زړه خو نو معلوم دار برای دی پاپا کار ا ک مسخره و الک دی خبره وکړه د کی رسول بسی لاک دا پشتنه وکړه قال ابراهيم عليه السلام بل ربكم رب السماوات والارض بل المسخره ولكم زمر په دې باره کې د مسخرو څخه بل دا څه معنی ده بل مخکې دا خبر قاله دورتل چې یا مسخرې نه کوم بل داسې ده ربکم رب ستاسي چې دی رب السماوات والارض رب و رب دی السماوات د اسمانو دغه اسمانونه چې پر اړی را اړی ده دغه رب خالق مالک متصرف والارض او د مځکې رب خالق مالک متصرف الذي ذا اغزت فطرهن فطرت فیدا کړی دی هنه دغه ګر چې د مځکې او اسمانونو د هونه زمیر امځکو اسمانو ته راځي رب ستس هغه رب دی چې د اسمانو د مځکو رب دی دغه بتان هیڅ اعلانه چې ته چپه پروت یې بل چا سجده کوي سجده و الله ته وکړه هغه معبود دی نو دا ستس رب هغه دی نو و انا اوزه على ذلكم پر دغه خبره وته چې توای من الشاهدين زه د شاهدي ورکوونکو څخه هم دلیل پر لرم شاهد خو هغه دی چې خبره کوي دلیل پر لري وس پاره ځکه ګورم مولا قاری تا هغه سب سودا سره کړی زه نه یم زه شاهد یاده کوم دا شاهدی سیده ولی خود دلیل نسته که زه حاضرم سودا م سره کړی بره په تیس کې دعوه پیښه سي درس زه شاهد یاده کوم شاهد څه مری دلیل زه پیښم چې په د استر کې مولا سترګې مې دلیل دی په دغه غوږو مې د خبره وارده شاهد هغه دی چې خبره د دلیل سره ای نو ابراهیم علی السلام د ځان تعبیر په چاو کې د شاهدین بره زه پر دې خبره چې رب د اسمانو د مزه کستې سره دی بل رب نه لري پر دې زه شاهد يم دلیل لرم پیدا کړی چا یې خو ژوند څوک درکې دا روح او دا سترګې او دا غوږونه دا نامونه چې ګر د رب درکې نو معبود ولي هغه دی خدای دا دلیل پېښه ولی چې زه که د ځان تعبیر په چاو کې په شاهد باندې چې زه د شاهدینو څخه یې معنی زه د دې خبرې قول په دلیل سره کوم دغه سوایي نو وانا او زه على ذلكم پر دغه خبره وتستوا من الشاهدين د شاهدي ورکوونکو څخه یم ملا قارین تو خونم دا خاتمه وای چې دا ختمونه وسی فالت په خاتمو کې چلی و نحن علی ذلک من الشاهدین الت ذلک م پر ذکر سوی دی اغه چې خطاب یو ته کیا که حاضرین ډیرو په ختم کې الت ذلکم و یکر د دې مثال دی ګوره دا باندې دا ظاهر علی ولی خدا خطاب چې ډیرو تراسی ذلیخ اشاره ده اشاره خو د قران ته کې ابراهیم و یخ کلی خبره ته کې الته قران ته کې پر دا قران کو تا ته نو ته و تاسو خطاب کې کاست د خدای مخلوق ناسی غوت خطاب کې دا که کومه کوم کی دا چې دی خود مخاطب قاتل سره اوړي ګوره دا د ابراهیم علیه السلام و سلام خطاب چې اعلان نقل کړي چې خلک دې ځانی کوم یو نه لته بم دغه سوای چې و نحنو علی ذالکم خلته تو نحنو و نو نو نحنو چې جامه سره معنا موږ دی ری پسې چې خطاب کې علی ذالکم به برابر وایو نو که کته په خپل په کوم اړه اگر چې ارته کلی کل سوي دی لکه دلته چې په کوم اوښتي نو رانه څه فرق دی خو حالت ما زده ان پر ځای نحنو دی ونحن على ذلك من الشاهدين اگر چې کلی ځلې کلی د مفرد لپاره لیکل شوی دی نو هغه که یو د تناسو برابر ته چې و انا على ذلك چې مخاطبین ډیر سره کده ابراهیم علی السلام مخاطبین ډیر ذلکم کافی ورته واړه ولا کده غځینو نو په هغه ختمه کې مده سوای الته قاریان یم لایم چې پر اساسه چنه وشته دغه سوای معنا ته بر دې نه په پویږه یا پام نه ورته کی عبارت پر خوره ورنه غشي نو و انا ذا على ذلك پر دغه خبره چې درته و میکړه چې رب ستیس هغه رب دې چې د اسمانو دم ځکې دی کوم و متشته وایم پر دغه باندې من شاهدین د شاهدی ورکوم کو څه خیم په دلیل باندې خبره کوم د تقلید پر کوم نه دی شپلانی ویا پلانی وای دا سنت مداخله دې سره مکالمه وسوله بارنه ابراهیم علی السلام د ځان سره داس قرار ول و تالله لاکیدن اسنامکم دا چې د پاره د قسم د لکه موږ وای والله دا الله نو خو چې دی و نه دی ورسره دا و خو د قسم د پاره لکه پرتنه وي والله دا رقم دا و خو د قسم د پاره ورچ منه ز قسم اخلم څوک څوک و نه وای بیا وای بالله دا رقم دا بیا د قسم د پاره څوک څوک بیا و دوار نه وای کی وای وای وای تلای او چې پښتوني او غزا پرس باروند وي والله بالله تلا ثم بالله برانو سره پسیک چا دی کینو کی ډیر غزا به برای پسل اسن په کله ما ده د پښتون تلا خو نو خصه اورې دی لکه یو تلا خو تر سره مشروعیت لري ګرده سلاسه او واقع کی په اوله پلان مغلزه کی خلاصه هغه خبره تپریر ده دغه کی د پاره د قسم نو ول وتالله ابراهيم عليه السلام زما جه په اله قسم لا اكيد ان چې زب چم کوم اسنام کوم ودا بتانو تستاسي برای د پریخ خدای کړده متود از یو کل پکو بعد ان ورست راغ تولو چتی سی وګرځیږي مخ واړو تولو چتی سی وګرځیږي مدبرین شاګرځون کی چتی ستې خو مخ واړو شامو بتس زه د دې په جبه پېژم دا خبره چې د وکړو د دې مجمع خو ډیر یو خو د کلی خلک ډېر د ګرد حاضر نه وي او څه حاضر دا یو څه چې حاضر و په دوکې پرس ک په سلو کې یو دوه درو ده د خبره واورې د چ قرارې وکړه انور نه واورې دوه درو بیا چې دی غو پاک نه پوکې شپه با یو الک دی خبره وکړه بالا سره روان شه په سانه بیا بل ځای راځي په سورت صافات کې الته بار بیا څه ذکر ستاده دی قصه چې د دینو د اختر ورځ وو د اختر په ورځ لکه اوس د چپرستان نوروز چې دا راځي بار میلې دی باسي ته د ایران مجوس د اختر ورځ مر اختر خو نو کښنه اختر او لوی اختر د مجوس اختر د نوروز ورځ ده د هغه وخت د بقایا وی پات دی په د ایران کې ګل سره د اختر دی چټچان نه لري لکه د ورځې اختر دار کم خود دی او غنی کګان چې چش پرسته هغه ریواج به شي کې پات نو په اوغ خلکو کې د ریواج یو اختر در لودي د شتو ته به وتر نو په دې ورځ بیا دی د اختر خوراک د اختر په ورځ کې خوراکونه به د مخه تیار کړ را به وړه بوتان ته به کې شول داس تار بت مختی غوری یشی بلکی مالی دا یشی پیو کی غوش بلکی ورج دا یاد صد پاره کور بارل دل تجدا پراتی مش بولار سی ملا بو اچشستی رسو ساکری مو کی بارن وجی چراس دا شیان کی بنو برکتم نازل سو ی بزرگ سی ی بیمانه لکه یو ساش کی سره اچ شیر کی خردچ کری ولی خل دبت مد دبت و مخته ادی معنا څلور غنټه پروت یا پنځه غنټه پروت نو وس دا شی متبرک سو دی د برکت دک دی برابر بی وخر نو دا غزاوی اگر دور تک شیر شول دی په میلا باندې ولاره ابراهیم علی السلام ول زد نه جوړم طبیعت می د ایش سره برابر نه دی زنه زما درسه دی پاتو شادی چې ولاره بره خوشات دی درم سالی بول عبادت گاوی ول چوارلی بره چورته ودر برل مجلس ول نه سر کوی د غیناس کیاس نو ولې پر دې دار بخراوارو چول مالکم لا تنتقون په سورت صفات کې الته دار کوم راځي یو نیو یم د نیو یم آیات په دغه آیاتو کې ان شاء الله راځي بل خبرې ولې نه کوي بارے مستولار بل الا تاکلون خوراکم نه کوي شان دغه څه پراته کې بارے ته برو تکا شي دی وسارت اخو دا کو دا کوي و دا ما تولې ما تولې په دې کې یو غټ غټ په دې معنی دی یا معنا د جسیه په اعتبار غټو بدن یې ډیر غټ یور جوړ کړی وو، یا دا معنا د احترام په خاطر ډیر غټ چې دغه ته به ډیر عبادت کړي بارے نو ته به راوړې د پوژه کې ورواچا بارے ځنه بل اچ ولاړ نو خبرم ځکه په ډبرو ډکه سور خو دې د ډبرو څخه جوړ دی چې راله په خوشحالي چې وسغه خوراکون راوخلي نو بره خو خوراکون هم د ډبرو ډکه سره دا هم سره پاشلی و خراب کړو اچ راله بره ورته ته چا کړ ورته ودرېدل چې ودرېدل ورسته په هغه خلکو کې ما یو دوه درې و چې د ابراهیم علیه السلام دغه قسم یې اورېدلې بره دلته یو ځوان دی دا ځوان دغه خبرې بخوا په خوام کژه کژه کولې د دې په باره کې کېدای سي هغه دی نو ده باره را پیش کې برل دا کار چا کړی دی تر خو هغه ته بر په غاړه کړی دی د سپشتنه و ته به خپل دروشي چې چا کړی دی نو ورچې یادای دی چې ته بر په غاړه کې ورته چولې دی او کله در شیخ یې بر دې ودره دل چې نو د بر څه څنګه پشتنه وکم چې وایې یادای دی نو بر د ګور نو چې نه دی خپل و هم کې در شوالې شي و دم و نه دی و علی نو دې ته عبادت څنګه کې مقابله ده ته ازه سره شروع سره نو ګوره دا غدي پر توحید باندې ابراهیم علی السلام د دې جنگ کړی دی نبی علی السلام چې جنگ پر کې دا ول نه ولا ده پر ابراهیم علی السلام ګر درودونه و اسماني اس چې خواغه کردار خدا غدي نو نبی علی السلام کده مکه بوتان متی ولی خلق خو به دي خود درته د بوتان عبادت کول کې دا کیسه دا سره روانه ده نو ده دلته چې ولاړو چې وو چې ویل چې ولزخ پر دې خبره شاهد يم چې دا غستی سراب نه دی رب سیس چې دی هغه دی چې خالق د اسمانو د مزکو دی بارې لو الله قسم می دی قسم یې واغستی په داتې او سر مرګره ک ل اكيدن خمخه به زیو کید چم سنجوم کوم به اسنام کوم بو بتانو تستاس څه وخت به کوم بعد ان روس درغه تولو چې تاسو وګرځي څنګه مدبرین شاګرځون کې چې تاسو شاګرځون کې سي معنا دې خاطر مشاسب لارسي ملیته دی ماته را پاتې شنو زه به یو چل پکوم نو چلی څنګه سو مانا بار نو دی ولاړ له دی تراغلی فجعلهم جذاذا هغه ځای خه بنجه ما درته چې دی ولده ټول ملیت نه جوړ زت سمریز مغه به بل ځای کې په صورت کې راځي مریضی دغه چې مانا ودی تیم صرف درد فجعل وی ګرزولهم دی جذاذا ټوټه ټوټه جذاس چې دی فعال وزن دی ملي خریف معنا د مفعول دی مجذوز نو دی مجذوزین وګرزوره دغه معنا چې بر سر ټکر ټکر نو جس چې دی ودا پرې کول ته ولکې نو دی څنګه جذاذن پرې پرې ټکر ټکر پته بره و اره نو بر خطه بر چې وې ټکر ټکر کیږي ټکا ټکا کیږي دی یو وګرزول جذاذن ټوټه ټوټه الا کبیرا مگر نه یو غټ لهم چې دی لره و اغه غټ په څمن اغه ټو یا د جوسیه په اعتبار غټو بدن یې غټو یا د تعظیم او د عبادت په اعتبار چې خلکو عبادت ډیر ورته کوي تعظیم یې ډیر ورته کوي په هغه اعتبار غټو نو دا یو ګرځول کبیره پرېښو د څه د پاره لعلهم الیه یرجعون لعل شایتهم دیب الیه و دغه غټ ته یا الیه و د ابراهیم ته یرجعون رجوع کې دغه د الیه زمر دواره ته راځي کې ملاقاتی چې ول شای دی چې د ملي سره الیه و د غټ ته رجوع کې چې هلکه دا کار چا کړی دی چرو جو تو کیا خو جواب نور کی بارے پوس پہ یہ خبر بل سے عبادت واڑم ولا کہ چ دشمن نہ سرات شولین نو چ خپل دشمن نہ سر شول از ما دشمن دا کو بیت سنگ تک یا لعل شای چ هم دی به الیه و ابراهیم ته یرجعون رجوع کی په کج خو باز دی پات دی نو دول بر خپل ما را غاړي ا چر غاړي می د خبر بانه به مرته جوړ ز چنو چ دا خسړی نس شولین نو سنگ ته عبادت د سنگ کوي په مضمون کې دای سپیږ الیه او جبت ته بدی رجوع وکي بت به جواب نشر کول خبره به ملامت احساس کی یا الیه و دغه ابراهیم ته دغه تفسیر موثق دی چې الیه و دی ابراهیم ته لعل شای چې هم دی به الیه و دغه ابراهیم ته یرجعون بار رجوع وکي چې الله کدا کار چا کړی دی دی برتو چې د کړی بار بدی چې دای نس کوله نو دی برتو چې کومک نس در کوله د عذاب د دوزخ کې نس خلاص کوله چې دغه لښ کار نس کوله خو به نس کوله قالو نو دی بار وې وردا د قصه دا غټ غټ کې راځي معنا مې الله چې رسول الله راه دا ځای ونی دي چې خراب دي باره المن فعل قالو دی المن چا فعل فعل کړ دی هاذا دا بیا له هچ نه د زمش په خدایانو سره په معبودانو سره دا سپکاوی چا کړی انه هو به شک دا سړی چې دا کار کړی دی لم من الظالمین ل خامخه من الظالمین د ظالمانو څخه دی دا ولکه بل شی دی به ظالم دا خوران د بزرګ بتان نه نس وزن اخلاص دا غله په تبر وهلی دی دا داس خبر انه به شک دغه سړی ل خامه خګور انه امراوی لا می امراوی دواړه تاکید ورکی انه به شک دا سړی ل خامه خامنه ظالمین د ظالمانو څخه دی دونه کار سړی کینو نو وس دا پښتنه خو دی وکړ چې من په عمل د خسوار شو دا خو دا خلق چراله جواب پدی چې په خپل کې هغه ډاله کې چې څوک پاتې کی هغه کم کسان و چې ما هغه د خبره واوریدل پرڅه و نه بر درغواشه چیرګ ما با یو الک دی خبر وغه ته خپته و چې هغه خبر خو ورځ ده چې مشرکې دل منه په هغه ګړي باندې